پیارے پاپا جان، الحمدللہ اللہ عز و جل نے آپ کو اصلاح امت کے درد سے مالا مال فرمایا، اس درد کو پانے کا ذریعہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اللہ کرے کہ آپ کے حسن ظن پر، بلکہ آپ کے حسن ظن سے بہتر میں بن جاؤں اور مجھے بھی اصلاح امت کا درد مل جائے. اصلاح امت کا درد مدرسے کی چار دیواری میں ملنا مشکل ہے. اسی طرح دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی تڑپ بھی اصلاح امت کے درد سے دور کر دیتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. سونا جب کان سے نکلتا ہے تو مٹی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کسی کے گلے کا ہار بننے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور بڑی آگوں میں تپنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اصلاح امت کا اگر وافر مقدار میں درد چاہیے تو اس کے لیے آپ کو خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. ظاہر ہے آپ جب تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے، تو آپ کو کیا پتا کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا ہے. آج کل مسلمانوں کو، صحیح بات ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچاروں کو، ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے دیہاتوں وغیرہ میں، آپ چلے جائیں گے کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. بمشکل ہمارے یہاں 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے. ان 5% میں شاید فی ہزار ایک مسلمان، ایک نمازی کو نماز پڑھنا آتی ہے. بہت بڑا مبالغہ آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ کسی صحیح معنوں میں نماز جاننے والے سے رجوع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس قول میں کتنی سچائی ہے اور گہرائی میں کتنا درد. کہ اول تو امت نماز نہیں پڑھتی، جو پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی. قرآن پڑھے ہوئے مسلمان بہت تھوڑے ہیں، باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دنیاوی تعلیم کا زور شور اور شور زور ہے، لیکن افسوس کہ اس مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی. یہ جنازے کے کتنے رک، کتنے فرائض ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کیا کیا پڑھا جاتا ہے اس میں، جنازے کی دعا کیا پڑھی جاتی ہے، بالغ کی کیا پڑھیں، نابالغ کی کیا، بچی کی کیا پڑھیں، بچے کی کیا پڑھیں، کچھ بھی نہیں آتی، صرف پیسے گننا آتے. تو یہ مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے، اس کا صحیح اندازہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. بڑے شہر میں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کم، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، دیہاتوں میں جانا پڑے گا، ذہ نصیب دوسرے ملکوں کا دورہ میسر آئے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان اس قدر اس وقت اسلام سے، اسلامی معلومات سے دور ہے. انہیں بیچاروں کو کچھ بھی معلوم نہیں، انہیں کون سکھائے گا. تو اس لیے آپ حقیقی معنوں میں اصلاح امت کا درد چاہتے ہیں تو آسائشوں کو ترک کرنا سیکھیں، عمدہ عمدہ غذاؤں، عمدہ لباسوں اور آرام طلبیوں کے اس دلدل سے نکل کر آپ غریب مسلمانوں کا رخ کریں اور ان کے حالات دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو درد ملے گا. مطالعہ بھی کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل پڑھیں، بزرگوں کی دین کی خاطر جو انہوں نے سختیاں جھیلیں ان کی حکایات پڑھیں، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی قربانیوں کے واقعات پڑھیں، تو انشاءاللہ اصلاح امت کا ضرور درد ملے گا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.